پھر اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرماتے ہیں، پورے معاشرے کو خطاب ہے، لولا اس سمعتموہ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا، یعنی یہ بات جب تم نے سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ون المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیوں نہ کیا، وقالو اور کیوں نہ کہا، ھذا افک مبین، کہ یہ صریح بہتان ہے، تم نے اس واقعے کو سنتے ہی، اس قصے کو سنتے ہی تردید کیوں نہ کی، کیوں نہ تم نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بے انفسہم خیرا، اپنے نفسوں کے بارے میں خیر کی بات کیوں نہ کی، اپنے نفسوں کے بارے میں اچھا کیوں نہ سوچا. اب آپ دیکھیں کہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں اچھا کیوں نہ سوچا، تو یہ کیوں کہا گیا کہ اپنے بارے میں اچھا کیوں نہ سوچا. اب دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی قرآن پاک کا انداز یہ ہے کہ جب بھی مسلم سوسائٹی کی ایز اے ہول اصلاح کی جاتی ہے تو اس میں نفس، انفسکم یا انفسہم یا نفسہم کی بات ہوتی ہے مثلا. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ سب مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک کو پہنچنے والا نقصان دراصل سب کا نقصان ہے، اور ایک کو پہنچنے والی بھلائی سب کی بھلائی ہے. تو اس لیے کیا کہا گیا کہ جب حضرت عائشہ پر الزام تراشی کی گئی تو تم نے اسے اپنے پہ کیوں نہ قیاس کیا، فوراً تردید کیوں نہ کی، اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر کیوں نہ سوچا. اب دیکھیں کہ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کوئی عیب لگاتا ہے یا اس کو رسوا کرتا ہے تو اس موقع پہ کیا کہا گیا، لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، لا تقتلوا انفسکم، خود کو قتل نہ کرو، لا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. اب خود کو خود کون نکالتا گھر سے؟ تو اشارہ کیا ہے، یعنی کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا نہیں کرو گے. کسی مسلمان کو قتل کرنا، خود کو قتل کرنا، اس کو گھر سے نکالنا، خود کو نکالنا، اس پہ الزام لگانا، خود پہ لگانا ہے، کیونکہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے. اسی طرح سلام کا جہاں حکم آتا ہے تو وہاں کیا کہا گیا، فسلموا علی انفسکم، اپنے آپ پہ سلام بھیجو، یعنی گویا جب تم کسی کو سلام بھیجتے ہو تو وہ تمہارے اپنے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اسی لیے کیا فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو اسی وقت تم کہہ دیتے، اپنے بارے میں تم نے اچھی بات کیوں نہ کی، تم نے کیوں نہ کہا کہ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. تو گویا دوسرے لفظوں میں اسلامی معاشرے میں ہر مسلمان مرد اور عورت کا یہ حق ہے کہ دوسرے لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. جہاں بھی آپ اکٹھے رہتے ہیں، مثلا یہاں پر آپ اکٹھے ہیں، تو آپ میں سے ہر ایک کا دوسرے پر حق کیا ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہوتا ہے نا، کہ ہر مسلمان دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اچھی سوچ رکھے. اگر کسی اور کی بے عزتی کی جا رہی ہے تو اس کو اپنی بے عزتی سمجھے، اگر کسی پہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہو تو اس کو اس کا معاملہ نہ سمجھے، اپنا معاملہ سمجھے، اس پر ایسے ہی تڑپ ہو جیسے اپنے اوپر آنے والے الزام کے وقت تڑپ ہوتی. جب تک کہ کوئی بات واقعی ثابت نہ ہو جائے، حق نہ ہو جائے، کوئی اس کا معقول ثبوت نہ مل جائے جب تک، یعنی ایک مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی اور پہ جھوٹا الزام لگ رہا تو وہ کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، یہ میں تھوڑی ہوں، وہاں میں نہیں ہوتے، وہاں ہم ہوتے ہیں. وہاں مسلمان ایک پورا جسم ہوتا ہے، یعنی سارے مسلمان مل کر ایک عمارت کی طرح، یہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں کہ اگر ایک حصے کو نقصان پہنچا تو سب کو پہنچے گا. یعنی مسلمان خود غرض اور ایسا بے پرواہ اور بے نیاز نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے کی عزت لوٹی جا رہی ہو تو وہ اس موقع پر یہ کہہ کے مطمئن ہو جائے کہ شکر ہے میں تو محفوظ ہوں. نہیں، آپ بھی محفوظ نہیں. کہتے ہیں نا کہ ایک تسبیح کے دانے کی طرح ہے، تسبیح کا اگر ایک دانہ نکال لیا جائے تو کیا ہوگا، باقی اسی میں لگے رہیں گے. اگر وہ کٹ گئی ڈوری سارے گر جائیں گے، ایک کے گرنے کی دیر ہے، سب گریں گے. لیکن آج کے معاشرے میں کیا ہے کہ ہر شخص بدگمانی کا مستحق ہے، ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کرے، یہاں تک کہ وہ بیچارہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر دے، ہر ایک کو بدنیتی سے دیکھو، ہر ایک کے اوپر شک کرو، کیا ہماری سوچ آج ایسی ہی نہیں کہ کوئی اگر ہمیں آگے بڑھ کے سلام کرے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ وہ ضرور کو مطلب ہوگا. کوئی مسکرا کر کسی کو پیش آئے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ ضرور اس کا کوئی غرض ہوگی. کوئی اگر نیکی کا کام کرنے کو اٹھے تو ہم کیا سوچنے لگتے ہیں؟ تو ضرور دنیا کا فائدہ ہوگا. بنیا کا بیٹا کچھ دیکھ کے ہی گرا ہوگا. یہ بنیا کے معاشرے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان معاشرے کا یہ اخلاق اور کردار نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھیں اور کسی پر بھی اعتماد نہ کریں. ایک دوسرے پر شک اور بدنیتی جو ہے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے. ایسے لوگ کبھی بھی سکون میں اور اطمینان میں نہیں رہ سکتے. یعنی کسی کی تکلیف، کسی کی بیماری، کسی کی پریشانی، کسی کی مجبوری دیکھ کر برا ہی سوچنا، یعنی کسی کو خدا نخواستہ کو حادثہ ہو گیا، کوئی تکلیف پیش آ گئی، تو فوراً کیا سوچتے؟ کچھ کیا ہوگا نا. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے؟ کیا پتہ یہ شخص اللہ کا بہت پیارا ہو، اس لیے اللہ دنیا میں اس کو آزما کر اس کے درجے بلند کر رہا ہے. ہم خیر کی بات تو نہیں سوچتے دوسرے کے بارے میں. کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند نہ کرے. یعنی ایک مومن ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جو معاملہ اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسرے کے لیے چاہو. حضرت عائشہ پہ جب الزام لگا تھا تو اپنے آپ کو وہاں رکھ لیتے کہ تم ایسی جگہ ہوتے تو یہی کچھ کرتے، تمہارے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا، یہ واقعہ پیش آتا، یہ موقع پیش آتا تو خدا نہ خواستہ تم ایسی حرکت کرنے لگتے. اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وقالوا هذا افك مبين، کہ جب کسی پہ الزام تراشی ہو رہی ہو تو اس موقع پر خاموش بھی نہیں رہنا. کیونکہ ہم عام طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ کہ خاموشی بہتر. کون سا ہمارا معاملہ ہے؟ ہم کیا جانیں، ہم کسی کے بارے میں کیوں دفاع کریں؟ بلکہ ہم تو الٹا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہے کوئی ذلیل و رسوا ہوا. لطف لیتے ہیں لوگ اس پہ، کسی کی پگڑی اچھال کر یا کسی کو ذلیل کر کے. تو ایسے موقع پر جب کہ آپ دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور پھر دفاع نہ کریں تو آپ ایک جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں. یعنی حق کو دیکھ کر، حق کو سامنے پا کر اس کا ساتھ نہ دے انسان. کہتے ہیں نا کہ حق کے بارے میں خاموشی جو ہے وہ الساكت على الحق شيطان اخرس، کچھ ایسا عربی کا محاورہ ہے کہ جو حق کے موقع پر خاموش رہتا ہے وہ ایک گنگے شیطان کی طرح یا بہرے شیطان کی طرح ہے. یعنی بجائے اس کے کہ تم کہتے ہذا افکم مبین، ہم نہیں مانتے اس کو، کہا یہ کہ تم نے اس کو الہام سمجھ کر یا وحی سمجھ کر آگے نقل کرنا شروع کر دیا. لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء، کیوں نہ لائے وہ اس پر چار گواہ. اگر انہوں نے الزام لگانا ہی تھا تو ساتھ چار گواہ لے کر آتے جو چشمدید گواہ ہوتے. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، کیونکہ وہ گواہ نہیں لائے، فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں اور آخرت میں، یعنی اللہ کا فضل و احسان تم پر دنیا و آخرت میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. یعنی جس طرح تم نے بلا تحقیق اس افواہ کو آگے پہنچایا، یہ تمہارے لیے عذاب عظیم کا سبب بن جاتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ افواہ سازی اور اس کی نشر و اشاعت، یہ بھی جرم عظیم ہے. اس پر بھی انسان اللہ کے بڑے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے. اور یہاں پر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد سے، وحی کے ذریعے بر وقت اس الزام کی تردید ہوئی. اگر یہ نہ ہوتی تو اس سے اسلامی معاشرے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر یہ آیات نازل نہ ہوتی، تردید نہ ہوتی، نتیجہ کیا نکلتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان تعلقات کی کشیدگی کس انجام کو پہنچتی. پھر حضرت عائشہ کے ذریعے امت کو جو خیر پہنچا, جو علم کا ایک وسیع ذخیرہ حضرت عائشہ کے ذریعے نقل ہوا, اس پر تو پوری حضرت عائشہ کی سوانح عمری پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ذریعے اسلام کو کس کس قسم کے خیر اور فیض پہنچے. آپ کے بعد 48 سال تک وہ امت کو تعلیم دیتی رہی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مشکل سے مشکل حالات اور سوالات کے موقع پر ہم آپ کے پاس جاتے اور ہمیں آپ کی طرف سے جو جواب ملتے ہیں حضرت عائشہ کی طرف سے, ہمارے لیے تسلی کا باعث ہوتا ہے. اور ان کے ذریعے پھوٹا ہوا خیر پوری دنیا کو منور کر رہا ہے. اسلام ایک ایسی عظیم عورت کے کام سے محروم ہو جاتا, یعنی اس کے اثرات کہاں تک جاتے. اور وہ ساری روایات اور احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں حضرت عائشہ کے ذریعے, وہ تو نہ پہنچتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا میں اور آخرت میں, یعنی اس الزام کو دھو کر اللہ نے تم پر دنیا میں بھی رحمت کی اور آخرت میں بھی. اور پھر آپ دیکھتے کہ مسلمان معاشرہ کس طرح بدگمانیوں کا شکار ہو کر دو گروہوں میں بٹ جاتا, ایک حضرت عائشہ کی سائڈ پہ ہو جاتا, ایک دوسری سائڈ پہ ہو جاتا. پھر ان دونوں کے درمیان اختلافات اور لڑائی جھگڑے اور فساد, جس سے وہ اصل مقصد تو بہت پیچھے چلا جاتا جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے. اور افس تم کلش جو ہے ثم افیزو, پیچھے بھی آپ پڑ چکے ہیں. پھر یہ زاد فیض بھی اسی سے نکلا ہے, کسی چیز کا بسہولت جاری ہونا, پانی کا کسی جگہ سے اچھل کر بہ نکلنا. اور افاظہ فی الحدیث کا مطلب ہوتا ہے بات میں سے بات نکالتے ہوئے آدمی کہیں سے کہیں جا پہنچے, جا بات کا بتنگڑ بنا لے. جس طرح پانی اچھل کے نکلتا ہے نا, تو پانی جب تک وہ ایک پائپ لائن میں ہوتا ہے تو کنٹرولڈ ہوتا ہے, لیکن جب اچھل کے باہر نکلتا تو کیا ہوتا ہے, بہت ساری جگہ پہ چھینٹے پھیل جاتے ہیں نا, بعض اوقات کیچڑ ہو جاتا ہے, بعض اوقات کپڑے بھیگ جاتے ہیں. تو یہ جو تم نے بات کا بتنگڑ بنایا تھا, اس کے ذریعے تو معلوم نہیں کس کس پہ چھینٹے پڑتے جا کے, کون کون اس سے متاثر ہو جاتا. یہ تو ایک وبائی مرض کی طرح پھیل جاتا جس سے پورا معاشرہ پکڑ میں آ سکتا تھا. استلقونہ بألسنتکم, جب تم اس کو لیتے جا رہے تھے اپنی زبانوں سے, یعنی سن کے ترغیب نہیں کر رہے تھے بلکہ قبول کر رہے تھے. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ, اور تم اپنی زبانوں سے وہ باتیں کر رہے تھے, تم اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا. یعنی بات کو علم کی بنیاد پر قبول کیا جانا چاہیے تھا, دلیل کی بنیاد پر, نہ کہ محض سنی سنائی. یعنی دو چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ہیں نا, ایک بات آپ آگے نقل کرتے ہیں اور وہ کیا ہے, صرف سنی سنائی ہوتی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. اسی لیے فرمایا نا, وہ گواہ نہیں لائے اس لیے اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو علم کی بنیاد پر, دلیل کی بنیاد پر لیا جائے اور اس کو دلیل کے ساتھ آگے کوٹ کیا جائے, صرف سنی سنائی باتوں کو نہیں لیا جائے. فرمایا یہ تم نے کیا طریقہ اختیار کیا روایت کا. روایت کے اصول جو ہیں یا صحیح حدیث کے جو اصول ہیں, ان اصولوں میں ایک اصول کیا ہے کہ بات ٹھوس دلیل پر مبنی ہو, تب آپ آگے روایت کرو. آپ نے واقعی سنی ہو, ایسا نہیں کہ آپ نے سنی نہیں اور آپ نے کہے کہ میں نے ایک حدیث سنی. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا, اور تم اس کو بڑی آسان چیز سمجھ رہے تھے, اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے. یعنی حرم رسول اور ان کی عزت و آبرو کا معاملہ تمہیں ایک معمولی معاملہ لگ رہا تھا. کسی عام شخص کی عزت پر حرف آنا بھی بہت بڑی بات ہے, اور کہا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر, ایسے خاندان پر, اور اس معاملے کو تم نے اہمیت ہی نہ دی, اس کی سنجیدگی کو سمجھا ہی نہیں. تم اس کو ایک دوسرے کو سناتے چلے گئے. استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم, تم نے اس طرح افواہیں پھیلائیں کہ جن کا تمہارے پاس کوئی علم, کوئی دلیل, کوئی ثبوت کچھ بھی نہ تھا. وتحسبونہ ہینا, اور اس بات کو تم نے بہت لائٹلی لیا, جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا, بہت لائٹلی لیا. وہو عند اللہ عظیم, اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان بعض مرتبہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ کہہ گزرتا ہے جس کی کوئی وقت اس کے نزدیک نہیں ہوتی، لیکن اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کے اتنے نیچے طبقے میں پہنچ جاتا ہے کہ جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گہرائی میں وہ جہنم میں جا پہنچتا ہے۔ اور عموماً انسان کی تباہی کا ذریعہ، بربادی کا ذریعہ ایسی ہی گفتگویں اور ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا وَلَوْ لَا اسْتَمَعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ یعنی کیسی تربیت ہو رہی ہے نا گفتگو یا کلام کے موضوع پر، یعنی کہ مسلمان سوسائٹی میں کلام یا گفتگو ہے یا کنورسیشن کس قسم کی ہوتی ہیں، ان کی محفلوں میں کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، ہمیں ایسی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کیوں نہ کہا تم نے کہ سبحان اللہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم خبردار جو آئندہ کبھی ایسی باتیں کرو۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تمہارے لیے آیات کو واضح کر رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ میڈم یہ جو آیت نمبر 12 ہے نا، آپ یہ دیکھیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سمعتموہ، یعنی تم نے سنا اس کو، تو اصولاً تو آگے یہ آنا چاہیے تھا کہ ظننتم، کہ تم نے گمان کیا، لیکن ظن المومنون کہہ دیا گیا۔ یعنی اس سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ یہ مومن کہیں بھی ہو سکتے تھے، مدینہ کے قریب بھی، مدینہ سے باہر بھی، کہیں بھی ہو سکتے تھے۔ تو اس سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ کوئی تہمت سچی ہے یا جھوٹی ہے، تمام وہ لوگ جو کہ چاہے قریب ہوں یا دور ہوں، ان کو اپ رائٹ فوراً کیا کہنا ہے کہ اس کی نفی کرنی ہے۔ ہم اچھا گمان رکھتے ہوئے کسی بھی مومن کے لیے یہ کہہ دیں کہ یہ بات سچی نہیں ہے۔ بالکل، یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بلا تحقیق کسی بھی بات کو مان لینا اور اس پر یقین کر کے آگے پہنچا دینا یہ درست نہیں، کیونکہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا شروع کر دے۔ لا تحسبوہ شر لکم، واقعہ اس کے اوپر یہ کسی نے کمنٹ بھیجا ہے، دنیا کے سب سے معزز، سب سے بڑے کامل انسان اور محبوب خدا کی اعلیٰ نسب اور بلند کردار بیوی پہ تہمت لگی، مسلمان معاشرہ جن کی کل متا اخلاق اور پاکیزگی کردار ہی تھا اس کے داغدار ہونے کا خدشہ، پوری دنیا کی جگ ہنسائی کا خطرہ، مہینہ بھر افواہوں کا گردش کرنا، ایسے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، کیا عجیب نہیں لگتا؟ یعنی جس سے اتنی تکلیف ہو سکتی تھی اس کے بعد فرمایا کہ نہیں اس کو برا نہ سمجھو۔ اگر غور کیا جائے تو ہر آزمائش اور کڑے وقت میں اگر انسان صبر کرے اور اللہ سے جڑا رہے تو انسان کے لیے بالآخر خیر و بھلائی ہی سامنے آتی ہے۔ عام روزمرہ زندگی سے کچھ مثالیں ہیں کہ انسان جب بیمار ہو جاتا ہے اس پہ صبر کرتا ہے، دوا لیتا ہے، آرام کرتا ہے، خوراک پہ توجہ دیتا ہے تو بیماری اپنا دور پورا کرنے کے بعد چلی جاتی ہے، صبر پہ اس کا اجر محفوظ ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر بھی انسان تازہ دم ہو کر نئے سرے سے کام شروع کرتا ہے۔ اس موقع پر کیا کہا جاتا ہے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یعنی بیماری آئی ہے کوئی بات نہیں، طہور انشاءاللہ، پاکیزگی کا سبب بنے گی، یعنی جسمانی پاکیزگی کا بھی اور اسی طرح روحانی صفائی کا بھی۔ دو لوگوں کے درمیان بے نام رنجش کسی وجہ سے ناراضگی کا سبب بنے تو فریقین ایک دوسرے سے معافی مانگ کر اور اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر کے مزید قریب آ جاتے ہیں۔ ایک طالب علم جو معمولی گریڈ میں پاس ہوتا رہے تو اسے وہ دھچکا نہیں لگتا، لیکن جب وہ فیل ہو جاتا ہے تو پوری قوتیں جمع کر کے ایسی تیاری کے ساتھ امتحان دیتا ہے کہ سب کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ بہت سی آزمائشیں انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، بہت سی ناکامیاں کامیابیوں کے راستے کھول دیتی ہیں، کچھ جھٹکے افراد اور قوموں کو جگا دیتے ہیں۔ لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو، جو کہ اگرچہ بہت ہی تکلیف کا سبب تھا، اس میں بھی پازیٹو سوچ اپنانے کے لیے کہا، کسی اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ پہلی بات جو کی گئی وہ یہ ہے کہ ان الذین جاؤ بالاذکی عصبۃ منکم، جو لوگ یہ جھوٹ گھڑ کے لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ عموماً ایسی باتیں کہاں سے پھیلتی ہیں؟ اپنوں سے ہی۔ دوسری بات، لا تحسبوہ شر لکم، اس پہ ابھی آپ نے کمنٹ سنا، پتہ کیا چلتا ہے کہ انتہائی ناپسندیدہ چیز میں سے بھی انسان کو کوئی نہ کوئی خیر کی بات تلاش کرنی چاہیے، اندھیرے میں روشنی کی تلاش جاری رہنی چاہیے۔ پھر فرمایا، والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم، جس کا سب سے بڑا حصہ تھا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے، کیونکہ اس کا حصہ بڑا تھا نا، تو سزا اتنی جتنی اس نے غلطی کی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بری بات کرنے میں پہل کرتا ہے، کسی پہ الزام تراشی کرنے میں یا جھوٹ گھڑنے میں اگر کوئی پہل کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر جتنے لوگ وہ بات دہراتے ہیں، ان سب کے گناہ کا حصہ ایک شروع کرنے والے کے بھی کھاتے میں جاتا ہے۔ اس لیے اس کا عذاب اور اس کی سزا سب سے بڑی ہوتی ہے، یعنی باقی بھی ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے گناہ میں، لیکن سب سے بڑا سزا کا مستحق وہ بنتا ہے جو الزام تراشی کی ابتدا کرتا ہے۔ لولا اس سمے تم ہو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، ایسی باتیں سن کر مومن مردوں اور عورتوں کو اپنے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے، گویا اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کر جو معاملہ اپنے ساتھ چاہتے ہیں وہی دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وقالوا هذا افك مبين، اور اگر بات کسی ایسے شخص سے متعلق ہو جس سے اس برائی کی توقع نہ ہو، تو فوراً تردید کرنی چاہیے، خاموشی میں اختیار کرنی چاہیے۔ ہم پر کوئی تھوڑی سی بھی تنقید کر دے تو ہم جواب دینا حق سمجھتے ہیں اپنے دفاع کا، اپنے بارے میں تو خوب بولتے ہیں، لیکن اگر کوئی کسی دوسرے سے، مثلاً کسی بہن پہ، کسی بھائی پہ، کسی دوست پہ، کسی تھرڈ پرسن پہ، ایک عام مسلمان ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہو، تو عموماً ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو باقی کا کیا فرض ہے؟ یعنی جب آپ کے سر میں درد ہو تو باقی جسم کیا متاثر نہیں ہوتا؟ اگر ایک جگہ پھوڑا نکلا تو سارے جسم کو بخار نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح اگر کسی ایک کو تکلیف ہو رہی ہے تو تم سب اس کو محسوس کرو، اس کو اپنی تکلیف سمجھو۔ کسی پر الزام تراشی کا معاملہ اس کا معاملہ نہیں، تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ عموماً ہم ایسی باتوں کو مزید کرید کر مزے لیتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی غلط بات کسی دوسرے کے بارے میں کہہ دی تو ہم اسے چپ نہیں کراتے، کیا کرتے ہیں؟ سوال شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، کسی نے اگر کوئی سکینڈل کھڑا کسی کے بارے میں، پھر ہم پوچھتے ہیں، اچھا تو پھر تم نے کہاں دیکھا تھا، تو پھر تم نے کیسے سنا تھا، پھر کس نے بتایا تھا، پھر کیا ہوا تھا، پھر ایسے پھر ویسے، یعنی اتنا کریدیں گے حتیٰ کہ وہ دوسرا شخص جب تک کوئی جھوٹ ملا نہ لے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آئے گا۔ اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ایسے سوال کریں گے دوسرے سے کہ دوسرا شخص بول اٹھے اور ہمیں موقع مل جائے دوسرے کو رسوا کرنے کا۔ پھر لولا جاؤ علیہ بربات شہدا، خصوصاً کسی کی عزت پر الزام تراشی کرنے والے، یعنی زنا کا الزام لگانے والے کے لیے کیا ہے کہ وہ چار گواہ لائے، اگر وہ نہ لائے تو اللہ کے ہاں وہی جھوٹا ہے اور اس پر حد قذف جاری ہوگی۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افسدتم فیہ عذاب عظیم، اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو دنیا اور آخرت میں تمہیں عذاب پہنچتا۔ آخرت کا تو سب کو پتہ ہے کہ کیا عذاب ہو سکتا ہے، دنیا میں سب کو یعنی پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض الزام تراشیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے افراد نہیں، قومیں، انسان نہیں، اجتماعی طاقتیں متاثر ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی. مثلاً اگر کسی گھر کے ایک فرد پر کوئی الزام عائد ہوا ہے تو آپ سوچیں مجھ پر تو نہیں ہوا نا, میرے بھائی پر ہی ہوا ہے تو کیا ہوا؟ نہیں, وہ بھائی بھی آپ ہی کا ہے. اگر اس کی عزت جا رہی ہے تو آپ اس سے منسوب ہیں, وہ آپ کی بھی عزت ہے, آپ اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں اب کر سکتے. اور اسی اصول پر مثلاً کسی ادارے میں آپ, مثلاً یہیں پر ہیں آپ, اگر ادارے کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں کہ کسی ایک خاص شخص پر ہو رہی ہے, وہ آپ سب پر بھی ہو رہی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اس کا میری ذات سے تو کوئی تعلق نہیں, آپ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے, آپ اس سے غیر متعلق نہیں ہو سکتے. آپ ون وے اور دی ادر اس کے اندر آپ بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. اس لیے ایسے معاملات میں تحقیق کر لینی چاہیے, حقیقت معلوم کر لینی چاہیے, لیکن الزام کی تردید کر دینی چاہیے. پھر اس کے بعد اس تلقونہ بالسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم, تمہاری زبانیں بات لے کے ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے تک جا رہی تھی اور تم وہ باتیں کر رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بغیر علم کے, بغیر جانے بات آگے نہیں کرنی چاہیے. بات کو نقل کرنے کے لیے, ایک سے دوسرے تک پہنچانے کے لیے حقیقی علم کی ضرورت ہے. لا علمی و جہالت پر مبنی باتیں آگے سے آگے نہیں کرنی چاہیے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ, بعض الزام ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں معمولی سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بہت معنی رکھتے ہیں اور اس پر بڑی سزا ہو سکتی. لولا اس سمے تموہ کل تما یقون اللہ ان تکلم بحاظہ, یعنی تمہارا تو اخلاق اتنا بلند ہونا چاہیے کہ سنتے ہی کیا کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں ایسی باتیں کرنا زی بھی نہیں دیتا. یہ تو اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ ایسی چیزوں کو ڈسکس کیا جائے. ہم اپنے آپ کو پرکھیں اس بات کی روشنی میں, شاید کی روشنی میں, کہ جب ہمارے سامنے کوئی کسی کی شکایت لے کر آئے اس قسم کی, یا کوئی الزام تراشی کر کے آئے فلاں لڑکی ایسی یا فلاں لڑکا یا فلاں فلاں ایسا, تو آپ کو انٹرسٹ لینے کی بجائے کیا کہنا چاہیے, اس قسم کے ڈسکشن اور اس قسم کی گفتگو اخلاق سے گری ہوئی ہے, ہمیں زیب بھی نہیں دیتی. میرا نہیں خیال کہ اس بات کو ہمیں اس طرح ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت ہے. کیا ہم نے کبھی ایسا کہا؟ افسوس یہ کہ الٹا ہمیں اور مزہ آتا ہے, اچھا پھر وہ اور کیا کر رہی تھی, کس لڑکے کے ساتھ تھی, کس حالت میں تم نے دیکھا, کہاں دیکھا, مزید واہیات باتیں شروع کر دیتے ہیں. یعنی ایمان کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, تو قد افلح المؤمنون کی صفت کیا, والذین هم عن اللغو معرضون, یہ ساری گفتگویں لغو میں آتی ہیں. اگر آپ میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دے اس برائی کو, آپ کا کام تو صرف شکایتیں پہنچانا ہے. یعنی ہمارا عام طور پر معاملہ کیا ہوتا ہے, فلاں کو دیکھا آ کے شکایت پہنچائی, اس کی شکایت, اس کی شکایت, اس کی شکایت, یہ آپ کس لیے ہو صرف شکایتیں پہنچانے کو, کچھ جانی اور کچھ انجانی باتوں کی؟ اگر عموماً ہم بڑے خیرخواہ اور مصلح بنے ہوئے ہوتے ہیں نا اس وقت, نہیں ہمارے اندر تو بڑی ہمدردی ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ فلانے کی یہ غلطی دور ہو جائے. یہ ہمدردی ہے تو پھر کرو, اس سے سارے معاشرے میں گھما کے ہمدردی کر رہے ہو. کل رات مجھے ایک میل دکھائی گئی, اس میں کسی کے اوپر الزام تراشی تھی کچھ, اور اینڈ میں لکھا ہوا تھا کہ اس میل کو آگے فارورڈ کر دیں, یہ بہت بڑا جہاد ہے. اور اکثر ایسی میلز آپ نے یہ جنک میل میں دیکھی ہوں گی کہ فلاں جگہ پر یہ ہو رہا ہے, لہٰذا اس بات کے بارے میں سب کو بتا دیں. کیا یہ فحاشی کی اشاعت نہیں ہے؟ یہ بھی فحش کی اشاعت میں آتا ہے. یعنی ہمارا یہ اخلاق اور کردار رہ گیا ہے کہ ہم کوئی گھٹیا باتیں لے کے اس کو لکھ کے پھر اس کے بعد ایک دوسرے میں پہنچانا شروع کر دیں. ہمارا سب سے بڑا قلبی جہاد یہی رہ گیا ہے کہ ہم جانے انجانے بغیر, اور اس میں جو کسی کا نام لکھا ہوا تھا وہ بھی غلط لکھا ہوا تھا, بغیر کسی تحقیق کے. تو ان چیزوں کو اب امت مسلمہ نیکی سمجھ کے کرتی, حالانکہ سکھایا کیا گیا, سنتے ہی کہنا تھا کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا. مجھے پورے واقعے میں یہ جو جملہ ہے بہت زیادہ اسٹرائک کیا ہے, ما یکون لنا ان نتکلم بہذا, ایسی گفتگویں ہمیں نہیں زیب دیتی. ہاں با مقصد لوگ ہیں, با مقصد گفتگو کیا کریں, نہ کہ بے مقصد واہیات باتیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم, آپ شخص کو تو دیکھیں کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. بعض اوقات ہم کسی شخص کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں. مثلاً پچھلے سال یہاں پر جو الہدا کے الزامات وغیرہ لگائے, سال بھر لوگوں نے پڑھا, ہر روز آتے رہے, قرآن آگے کھول کے دیکھتے رہے, اپنی آنکھوں سے پڑھا سبق یاد کیا، ٹیسٹ کیا، سب کچھ کیا، اور جب بعد میں کہا گیا کہ یہ یہودیوں سے تعلق رکھتے تو اس کو مان بھی گئے. تو حیرت ہوتی ہے کہ ہم ایک شخص کو کتنے عرصے تک، سال نہیں سوا سال تک دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، اور ایک تیسرا شخص اٹھ کے کہتا ہے وہ یہودی ہیں، یہ یہودیوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا، ہم تو دھوکہ کھا گئے. پھر تو آپ کو اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے کہ آپ سنی سنائی تو یقین کر رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھی کسی چیز پر یقین نہیں، نہ اپنے کانوں سے سنے تو یقین ہے، نہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تو یقین ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انسان جب کسی کے بارے میں بھی، ایک تو یہ ہے کہ کسی عام شخص کے بارے میں کوئی گفتگو ہوتی تو انسان کہتا چھوڑو اس کو بھی کیا بات کرنی، لیکن یہ کہ یہاں پر جب پتا ہو ایک چیز کا، خود سے پتا ہو اور ناقابل یقین ہو، فوراً تردید کرنی چاہیے. ھذا بہتان عظیم. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ ایسی بات پھر کبھی تمہارے معاشرے میں ہو، یعنی جیسے حضرت عائشہ پہ الزام لگا ہے، پھر ایسا ہرگز نہ ہو. ان کم تم مومنین، اگر تم مومن ہو. ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم.